7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend en valt er nog wat te kiezen dit weekend? Zeker. Turkije kiest of Erdogan doorgaat als president. En in Thailand wordt er besloten over het politieke lot van het leger. Valt er nog iets te kiezen op muzikaal gebied? Geloof het wel, iets met Eurovisie vanavond. En de verkiezing voor de beste nieuwslezer van de dag is gewonnen door... Dorold Megens van Uden krijgt u het nieuws. Goedemorgen. Bij 3 verschillende woningen zijn vannacht explosies geweest. In Rotterdam gebeurde dat bij een portiekflat in de wijk Spangen. Een paar uur later ging er een explosief af bij een huis in Vreewijk in het zuiden van de stad. Daarbij ontstond volgens de politie veel rook. Een aantal mensen is uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Dit jaar zijn er al meer dan 50 explosies geweest bij woningen in de regio Rotterdam. Die explosies zijn het gevolg van ruzies tussen drugsbendes. Een derde explosief ging vannacht af in Amersfoort. Niemand is daarbij gewond geraakt, maar de schade is volgens de politie aanzienlijk. In Servië zijn gisteravond opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld. Vorige week kwamen 17 mensen om het leven bij 2 schietpartijen in de buurt van scholen. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar de demonstranten willen dat er meer ministers vertrekken. In de hoofdstad Belgrado blokkeerden demonstranten een belangrijke straat. President Vučić beschuldigt oppositiepartijen ervan te spelen met de emoties van de mensen en hij roept zijn aanhang op tot een tegenprotest. Oppositiepartijen in Polen eisen het aftreden van de minister van Defensie. Aanleiding is een Russische raket die in december is neergekomen in een bos bij Bydgoszcz in het noorden van het land. Oekraïne informeerde de Poolse autoriteiten over die raket, maar na die melding werd er weinig actie ondernomen. Het incident is sindsdien stilgehouden. Volgens de minister van Defensie heeft een commandant zijn taken niet goed uitgevoerd. De Poolse oppositie neemt geen genoegen met die uitleg. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn 2 militairen omgekomen. Een Armeniër en een militair uit Azerbeidzjan. Ministeries van Defensie van de beide landen zeggen dat ze allebei uit zelfverdediging handelden en dat de andere partij het vuur opende. Het is al enkele dagen onrustig in de grensregio. Morgen ontmoeten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel om te praten over het conflict dat al meer dan 30 jaar duurt. De Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Afrika heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over een wapenlevering. De ambassadeur zei eerder dat een Russisch schip wapens heeft opgehaald in Zuid-Afrika. Hij beschuldigde het land van wapenverkoop aan Rusland, maar leverde geen bewijs. Na een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken biedt de ambassadeur excuses aan. Hij zegt dat hij in het gesprek eventuele verkeerde indrukken heeft gecorrigeerd. De gemeente Hof van Twente draait zelf op voor de miljoenen euro schade als gevolg van een hek in 2020, oordeelt de rechter. Hof van Twente had geprobeerd de schade te verhalen op een bedrijf dat was ingehuurd voor de beveiliging van de online gemeentesystemen. Maar volgens de rechtbank heeft juist de gemeente steken laten vallen. Onder andere door het wachtwoord van de servers te veranderen in Welkom 2020. Het weer, de dag begint zonnig. Later volgt wat bewolking met in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 10. Morgen weinig verandering, dat wil zeggen vrij veel zon en opnieuw zo'n 20 graden. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. In de duinen van Goeree vinden we zeeappel en zeeklit. Scheermessen en krabben. We speuren naar glasaal, bruine en blauwe kiekendieven en zien honderden steltlopers. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de 40.000 euro. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Wat is er deze week in de actie? Pitloze witte druiven, bak 500 gram, 1,79. Joma salades, 175 gram, 2 voor 3,95. En diverse wasmiddelen, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Het NOS Radio 1-journaal. Komt er wel of niet een volgende termijn voor president Erdogan? In Turkije neemt de spanning toe rond de verkiezingen van morgen. Ook voor de kandidaten zelf. Zo draagt oppositieleider Kılıçdaroğlu sinds gisteren een kogelwerend vest in het openbaar. Correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Waarom heeft hij dat nodig? Is daar inmiddels meer over bekend? Nou, bronnen binnen zijn partij zeggen dat dat is vanwege serieuze intel, informatie dat hij een target is, dat hij aangevallen kan worden. De man staat op grote podia bij verkiezingsrallies met heel veel mensen in het publiek. Dus ja, dit verbaast op zich weinig mensen hier, hoor. Erdogans campagne is de afgelopen dagen heel erg agressief geworden. Volgens sommigen zet hij daarmee aan tot geweld. Hij maakt de oppositie uit. Hij zegt dat de oppositie samenwerkt met terroristen bijvoorbeeld. Ja. En zegt dat mensen bang moeten zijn voor een scenario dat de oppositie aan de macht komt. Kijk, hij heeft eerder ook gezegd dat ze de straat op zullen gaan, net als ze deden in de nacht van de mislukte staatsgreep. Er is een minister geweest die heeft gezegd dat de oppositie een politieke coup aan het proberen te plegen is met behulp van het Westen. Zo. Dus ja, het is vrij gespannen. Vorige week ging het mis bij een verkiezingsbijeenkomst. Toen werd een populaire oppositieburgemeester, Ekrem İmamoğlu, met stenen bekogeld. Dus ja, het is ook al wel. Die uitingen zijn er ook al wel geweest. Hey, Mitra, die hardheid, is dat wederzijds? Met andere woorden, Kılıçdaroğlu, is die ook met modder aan het gooien richting Erdogan? Nee, hij presenteert zich eigenlijk juist en heel bewust als een soort tegenpol van Erdogan. Hij is ook echt een tegenpol van Erdogan. En wat hij juist uitdraagt is: wij gaan niet mee in die polarisatie, in die sfeer van elkaar uitmaken voor van alles en nog wat. Mm-hmm. Dus hij is heel erg met boodschappen van vrede en de lente komt eraan. Dus nee, dat is echt een heel ander verhaal. Ja, ja. Die spanningen die je beschrijft, die hebben we natuurlijk ook hier in Nederland gezien in de RAI, bij de verkiezingen voor mensen met Turkse roots in Nederland. Wat merk jij in het weekend van de verkiezingen op straat in Istanbul? Nou, nu is het toch een beetje stilte voor de storm. Zo zien mensen het, hè. Ik zie wel dat mensen gespannen zijn. Dat zie je ook echt wel op de gezichten. Mensen zijn zenuwachtig. Dit is geen gewone verkiezing. Dat hoor je veel. De sfeer is natuurlijk zo gespannen omdat er zoveel van afhangt en omdat het er steeds meer op lijkt dat Erdogan dit wel eens kan gaan verliezen zondag. En laatste peilingen laten zien dat Kılıçdaroğlu aan kop gaat. Mm. En er werd lang vanuit gegaan dat het misschien naar een tweede ronde zou moeten gaan. Hè? Want als niemand meer dan 50% van de stemmen haalt, dan moet er een tweede ronde komen. Maar nu heeft ook een andere kandidaat zich teruggetrokken uit de race. En die stemmen lijken toch meer naar de oppositie te gaan. Ja, en is de hoop gegroeid dat dit misschien wel in de eerste ronde beslecht kan worden. Toch hopen. Er is dus hoop bij de oppositie. Maar toch durven mensen die hoop nog niet al te veel te laten toe te laten, omdat ze ook weten dat Erdogan grote grip heeft op alles in dit land. Ja, want de ongeregeldheden hebben we het over gehad. Dus morgen zorg om dat allemaal rustig te laten verlopen. Maar het moet ook eerlijk gebeuren. Wat gebeurt er op dat front? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Zijn dit nog eerlijke verkiezingen in Turkije? Eerlijk is het natuurlijk niet, want het speelveld is oneerlijk. Hè. We hebben het over Erdogan, man die grip heeft op alle grote media in het land. Gisteravond zagen we Erdogan op maar liefst 40 televisiekanalen tegelijkertijd zijn een zogenaamd interview geven. Kılıçdaroğlu krijgt natuurlijk nauwelijks ruimte op die televisie. Maar de stembusgang zelf, daar zijn veel mensen toch wel van overtuigd dat in Turkije nog steeds eerlijk gaat. En dat is mede te danken aan mobilisatie van altijd tienduizenden vrijwilligers die in die stembureaus gaan zitten en hun oog niet van die stembus afhalen. En die zitten er ook bij het tellen van de stemmen. Dat is best bijzonder, want dat mag in het Turkse systeem. Gisteravond was ik bij een training van die vrijwilligers hier in Istanbul. En daar zeggen ze, dat is echt nodig om ervoor te zorgen dat er geen onregelmatigheden zijn. Luister maar even. In countries like where democracy hasn't fully established yet, we rely on people to, you know, take care of the safety of the votes, because we are curious that some illegitimate things happening. Ja, dus zeer belangrijk dat die vrijwilligers daar zitten. Het zijn trouwens niet alleen vrijwilligers die in die stembureaus gaan zitten, maar van elke politieke partij mag er iemand in het stembureau zitten. Het wordt dus een volle boel, kun je je voorstellen. Ja. Dat kan ook weer voor spanningen zorgen natuurlijk. Maar ja, die mensen zeggen, we blijven tot het bittere eind zitten, tot elke stem is geteld. Ja. En we kijken mee. En ik ken één iemand die voor de deur meekijkt. Dat ben jij namelijk, Mitra Nazar, correspondent in Turkije. Dankjewel. Radio. 7:11. Het NOS Radio 1 Journaal. Nieuwsuur stond gisteren stil bij de panzerhaubitsers die Nederland en Duitsland leveren aan Oekraïne. Sinds een maand worden ze volop aan het front gebruikt, maar de voertuigen lopen snel vast door vuil en modder. Oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruijf legde uit waarom de moderne wapens daar zo gevoelig voor zijn. Deze soldaten die we zien is eigenlijk opgeleid op Russische systemen. Die zijn veel ouder en veel simpeler, maar ze ook veel robuuster. Dit is een systeem wat heel veel kan, maar je moet het hartstikke goed bijhouden. Er komt nog een keer bij dat in het oude Russische systeem ze eigenlijk niks mochten doen aan onderhoud. Dat gebeurde verder naar achter door specialisten. Nederland zit er anders in. Wij laten heel veel doen door de soldaten in het stuk zelf. Ja, daar moet je even aan wennen. En ze hebben geen tijd. Je ziet ook, normaal gesproken ben je 4-5 dagen met z'n bezig, moet je een dag echt poetsen, anders doet hij het niet meer. Dit is oorlog. Als je moet schieten, dan moet je schieten. Dan kun je geen onderhoud plegen. Maar dat betekent, als je onderhoud uitstelt, op een gegeven moment zegt hij, ja, doe het zelf maar. Ja, het Oekraïnse leger moet daarom op den duur echt wel onderhoud gaan uitvoeren. Anders kunnen ze grote problemen krijgen. Systemen. Op lange termijn, en dat doen ze nu ook, moet je hem gewoon echt een aantal weken eruit halen om hem helemaal op te kalefateren. En dan kun je hem weer inzetten. Ja, maar die tijd is er niet. Nee, dus eigenlijk ga je te hard. In het misdaadbureau ging het over ruimtecriminaliteit. Roel van Rijzerwijk, directeur Cyberdefense van Thales, vertelde hoe ze een demonstratiesatelliet hebben gehackt. Ik moet erbij vertellen, dit is een testsatelliet. Dat betekent dus dat ook externe toegang hebben om daar bijvoorbeeld foto's te nemen of wat tests uit te voeren. Dat is dus een aanvalspad dat wij gebruikt hebben om die satelliet te compromitteren. Om daar bepaalde code te activeren. En wij hebben bijvoorbeeld gekeken of wij in staat waren foto's te manipuleren die gemaakt werden, of bijvoorbeeld het richten van de camera om dat aan te passen, of bijvoorbeeld data die teruggezonden werd naar de aarde, naar het grondstation, om die te manipuleren. Ja, een satelliet hacken. Ruimtecriminoloog Jarin Eski legt uit met welke andere ruimtecriminaliteit we nog te maken kunnen krijgen. Milieucriminaliteit in de ruimte, namelijk al die space junk, die troep in de ruimte die we erin hebben gestuurd en wat nu daar een beetje rondzweeft, waardoor zelfs raketten op dit moment die willen opstijgen, ja, misschien wel geraakt kunnen worden. Gisteren was er een speciale op 1 vanuit een jeugdzorginstelling. Bestuurder van de instelling Harm Weigergans vertelde wat er misgaat in de jeugdzorg. Toen ik hier net kwam, ben ik er erg van geschrokken dat we dat nog steeds deden. Want ja, in 2008 hadden we juist een strikte scheiding gemaakt tussen kinderen met een civielrechtelijke procedure en kinderen met strafrecht. Strafrecht kwam echt in de justitiële jeugdrichting terecht. Dat vonden we in Nederland ongewenst, dus we hebben die splitsing gemaakt. En nu zie je eigenlijk dat wij hier op dit moment de omkering weer hebben gedaan. Dat kinderen toch weer in een oud gebouw zitten in de justitiële jeugdinrichting. Dat willen we echt niet. Een van die jongeren, Rianne, heeft in zo'n instelling gewoond en voelde zich onbegrepen. Je word echt behandeld als een gedetineerde. Ik kwam ook tussen de gedetineerden, terwijl ik als 15-jarig meisje complete weg kwijt was en hulp nodig had. Je werd daar behandeld als een gedetineerde, heel hard, heel koud. En er werd gewoon niet gekeken naar mij. Alleen maar naar de gedragingen die ik liet zien en daar werd ik op afgewezen. En, er was geen tijd voor mij. Emoties waren niet oké. Ze hadden grof gezegd scheid aan wie ik was. En dat was gisteravond in Op 1. Inmiddels in de Telegraaf doorrolt een pleidooi om toch mijn eigen tanks te gaan kopen. Klopt, op de voorpagina van de Telegraaf een schreeuw van het leger om eigen tanks. Die krant is bij een legeroefening van de NAVO-flitsmacht op Sardinië. Er wordt geoefend met Leopard-tanks van andere landen. En volgens de aanwezige Nederlandse commandanten laat de oefening zien dat niets bestand is tegen een linie tanks. En dat Nederland er hier zelf geen van heeft, is problematisch. De voertuigen blijven leasen van Duitsland is daarom geen optie. Het AD heeft een interview met de vertrekkend topman van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg. In dat afscheidsinterview zegt hij dat er een einde moet komen aan antisemitische en homofobe spreekkoren in voetbalstadions. Kwetsende spreekliederen mogen wat hem betreft niet worden weggelachen of onder voetbalhumor geschaard worden. Hij geeft aan dat het Openbaar Ministerie hier stevig op gaat inzetten. Makkelijk zal dat overigens niet zijn. Volgens Van den Burg is het lastig te achterhalen wie er op de tribune heeft gezongen en wie niet. Tja. Een hete lente blijft volgens nu.nl uit. En dan heeft de nieuwswebsite het niet over het weer, maar over het stakingsklimaat. Hoewel vakbonden wel dreigen met actie voor een beter loon, wordt er in de praktijk maar weinig echt gestaakt. Het gebeurt wel in Duitsland onder meer. Daar lag het trein- en vliegverkeer al meerdere keren plat. En het treinpersoneel legt morgen opnieuw het werk neer voor 2 dagen. In Nederland werd wel wat gestaakt in de distributiecentra van Albert Heijn en in het streekvervoer. Maar daar deden dan weer niet alle werknemers aan mee. Bovendien werd er steeds verder onderhandeld. Het zijn de uitzonderingen volgens nu.nl. Er worden veel cao's afgesloten zonder acties en zonder stakingen. Een ziekenhuis zonder een afdeling verloskunde en spoedeisende hulp in Zutphen en in Zoetermeer is dat binnenkort realiteit. Volgens NRC zal dat in de toekomst in meer ziekenhuizen gebeuren. In het kader van het Integraal Zorgakkoord moet de zorg worden gecentraliseerd. Dat betekent niet overal een beetje van, maar veel van een bepaalde zorg uitvoeren op 1 plek. Dat is efficiënter en daarmee goedkoper. Daar is niet iedereen blij mee. Zo kwam het personeel in Zutphen al in actie. Maar dat had geen effect. De reorganisatie die is deze zomer. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. Vandaag is de 2e editie alweer van de Katuxe 10. Als u denkt van, wat is dat nou? Dat is een wandeltocht van 10, 25 of 50 kilometer. En de familie van Schie organiseerde de 1e editie ter nagedachtenis aan hun moeder Tieneke, die in 2021 aan de Katwijkse ziekte overleed. Ze haalde zo bijna 9000 euro op met die sponsorloop. Dit jaar hoopt de organisatie nog meer geld op te halen voor onderzoek naar deze ziekte. Nou, daar gaan we alles over horen van onder andere verslaggever Danny Simons, die de lopers in de gaten houdt daar in Katwijk, neem ik aan dat je dan bent. Want een sponsorloop voor de Katwijkse Zeker. Ziekte, ja precies, dat ligt dan voor de hand. Hoeveel mensen zijn er op de been? Nou, op dit moment zo'n 50 mensen. Die kwamen iets na 6:30 hier voorbij. Ja, haast joggen wil ik zeggen. Bij strandtent Kattekerzand. Ik kijk nu uit op de zee met de wind in mijn rug. Het zonnetje schijnt al lekker op mijn bol. De lopers hadden daardoor ook de stemming er goed in zitten. Allemaal dus om geld op te halen voor die vreselijke ziekte. De Katwijkse ziekte. Ik kan me voorstellen dat mensen niet goed weten wat dat precies is. Het heeft te maken met een eiwit dat blijft plakken in een bloedvat van de hersenen. Nou, die eiwitten die stapelen zich dan op. Het bloedvat wordt daardoor broos. En meestal krijgen dan de dragers van het gen tussen hun 45ste en 60ste hun eerste hersenbloeding. En bij een deel van die mensen is die hersenbloeding dan ook gelijk fataal. Hè? Overlijden die mensen en anderen krijgen bijvoorbeeld dementie. Vreselijke ziekte dus waar geld voor opgehaald moet worden. En ik sprak er vanochtend over met Leendert van Schie. Je noemde net al de familie van Schie. Leendert van Schie sprak ik er vanochtend over toen hij hier voorbij kwam lopen. Ik loop een stukje met u mee als u het goed vindt. Ja, tuurlijk. U bent Leendert, hè? Ik ben Leendert, ja. Vanochtend om 6:00 vroeg begonnen. Begonnen met lopen. Ja, het was 6:10. 6:00 begonnen de inschrijving ongeveer. En nu zijn we van start met z'n 50'en. Voor de eerste 25 kilometer van de route. En wat een prachtig uitzicht, hè? De zon komt op. Normaal, het zonnetje komt op. De temperatuur is goed. Ik loop hier in mijn korte broekie. Beter kan niet, echt niet. Nee, zo langs de kust. Ja. Een sponsorloop dus, ja, om geld op te halen voor de onderzoek naar de Katwijkse ziekte. Ja, klopt. U heeft vorig jaar deze sponsorloop voor het eerst georganiseerd, begreep ik? Ja, klopt. Toen hebben we met vrienden en familie hebben we de route gedaan. Toen hebben we het uiteindelijk met een mannetje of 70 gedaan. En dat ging allemaal heel erg goed en we hebben een heel mooi bedrag opgehaald. En toen we daarmee klaar waren, kwamen we op het idee om dat nog wat verder uit te gaan breiden, samen met de vereniging van de HCHWLD. Dat is voor de Katwijkse ziekte. Dat is de benaming, laat maar zeggen. En dat heeft zich uitgepakt tot een evenement nu met 500 deelnemers. En kunt u nog eens uitleggen, wat is de aanleiding voor u geweest om dit te organiseren? Mijn moeder die overleed over de 4 dagen, 2 jaar geleden, aan de gevolgen van de Katwijkse ziekte. Dus die heeft meerdere bloedingen gehad, heeft in het ziekenhuis gelegen. En die heeft, is toen tot het einde gekomen. En toen hebben wij het idee gekregen om een loop te organiseren om geld op te halen voor de onderzoeken. Het is een erfelijke ziekte, maar ik begrijp, er is nogal een taboe op, hè? Hoe komt dat? Nou, er gaan verhalen rond dat het komt door de incest. Maar dat is dus helemaal niet waar. Dus mensen vinden het een beetje eng om het erover te hebben, laat maar zeggen. Het is ook wetenschappelijk bewezen, hè, dat het daar niks mee te maken heeft. Nee, er is dus vroeger een man in Katwijk geweest die had een afwijkend gen. En dat heeft zich zo ontwikkeld tot de Katwijkse ziekte, laat maar zeggen. En dat heeft zich steeds verder gaan verspreiden. Het is dus een erfelijke ziekte. Ja. Kinderen kunnen zich laten testen of zij ook mogelijk patiënt worden van deze ziekte. Ja. Heeft u dat gedaan? Ik heb dat niet gedaan, nee. Ik ben bang dat als ik in mijn hoofd heb dat ik die ziekte heb, laat maar zeggen, dat ik daar heel erg mee ga zitten. Dus dan heb ik liever dat ik het niet weet. En ik hoop gewoon heel erg dat er een medicijn gaat komen en dat ik het ook nooit hoef te weten, laat maar zeggen. Dit is niet de enige loper. Er zijn ook andere afstanden vandaag. Ja. Wat voor sponsorlopen zijn dat? Wij beginnen nu met een route van 25 kilometer... Dan komen wij weer terug op de plek waar wij gestart zijn. Dan lopen we weer een route van 15 kilometer. Met nog 250 mensen ongeveer. En dan komen we weer terug op dezelfde plek. En dan hebben we nog een route van 10 kilometer. Dus we hebben 3 afstanden. Wij lopen alle 3 de routes. Degene die de 25 kilometer lopen, die lopen 2 routes. En degene die de 10 kilometer lopen, die lopen de laatste route alleen. Dus u heeft zelf nog even te gaan. Dit is eigenlijk een soort warming-up voor u. Dit is echt nog minder dan de warming-up zelfs. We hebben nog een uur of 8, 9 te lopen. Dus we zijn nog wel even zoet. Hoeveel geld wordt er opgehaald vandaag? Nou, we staan nu op de site op bijna 8000 euro. Dan is er dan natuurlijk die mevrouw die ook 10.000 euro heeft opgehaald. En dan hebben we nog een paar bedrijven, et cetera, wat er allemaal nog bij gaat komen. Dus we zitten nu rond de 20.000 euro. Mooi bedrag. Dat zeker te weten. Ik had er misschien niet eens van durven dromen. Maar, want vorig jaar haalden we 9.000 euro op. Ik ging ervoor voor het dubbele eigenlijk. Nou ja, daar zijn we wel overheen. En daar kan alleen nog maar meer bij komen vandaag. Heel veel succes. We gaan hier stijl omhoog de duinen in. Ik tij hier eventjes af. Maar u nog heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Ja, hij heeft nog 8, 9 uur te gaan. Genoeg tijd om na te denken over die Katwijkse ziekte. Want daar ging het over een zeldzame erfelijke aandoening. En ja, daar zijn genoeg vragen over overgebleven. Neuroradioloog Mark van Boegem, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, verbonden aan het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. En die Katwijkse ziekte, ik zei het, dat is een erfelijke aandoening. Maar daar zijn er natuurlijk veel van. Op het moment dat je die aandoening hebt, word je dan ook automatisch ziek? Ja, dat is bij dit type erfelijke aandoening, weet je zeker dat als je die genetische afwijking hebt, dat je ook ziek wordt. Dat is, noemen we 100% expressie. Ja. Zo, ja. En is dan ook 100% duidelijk dat je daaraan komt te overlijden uiteindelijk? Ja, dat is wel waarschijnlijk. De leeftijd waarop, dat varieert enorm. Maar het is een aandoening, zoals ook al eerder vermeld, die vanaf je 45ste, 50ste de eerste symptomen geeft. Yeah. En een snel zich opbouwend beeld waar je steeds slechter van wordt en uiteindelijk ook aan overlijdt. Ja. Maar goed, met die eigenlijke zekerheid die je dan hebt, dan is dus het dilemma, en we hoorden dat net ook in de reportage, wil je het weten? Wil je je daarop laten testen? Er zijn dus mensen die dat niet willen. Kunt u dat begrijpen? Ik begrijp dat heel goed. En er zijn 2 kanten zitten eraan. Kijk, zolang je in twijfel bent, weet je het niet zeker uiteraard. Als je het wel weet, zijn er 2 gevolgen die dat kan hebben. Enerzijds dat je zeker weet dat je die symptomen gaat krijgen en die ziekte je leven gaat domineren. Als je het, aan de andere kant, als je het zeker niet hebt, dan heb je ook nog iets, een fenomeen wat je wel vaker ziet bij dit soort situaties, is dat mensen zich schuldig voelen ten opzichte van familieleden die het wel hebben. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen. Ja. Aan de andere kant, op het moment dat je het hebt en je weet dat je je kinderen daarmee kunt belasten met een, ja, laten we het heel, even heel hard zeggen, een zekere dood. Ja, dan kun je toch ook voorstellen dat je dat wil voorkomen. Ja, dat kun je voorstellen. Aan de andere kant kun je ook weer zeggen van, hè, de mensen die het hebben, die leven tot het moment dat ze hun eerste symptomen krijgen, ja. Hè, toch een heel aantal decennia, hebben die een goed leven. En die kunnen dan ook denken van, ja, ik heb een goed leven gehad tot die tijd. Waarom zou ik dat anderen ontzeggen, mijn kinderen ontzeggen? Ja. Dat kun je ook weer voorstellen. Dus er zijn allerlei gedachten die hierbij rondgaan. Nou, de gedachte bij die sponsorloop vandaag is in elk geval om geld op te halen voor onderzoek. Waarom wordt er zo weinig onderzoek gedaan dat daar geld van een sponsorloop voor nodig is? Ja, nou, daar wil ik twee dingen op zeggen. Allereerst, de laatste jaren is er een enorme versnelling gekomen in dit type onderzoek. Die aandoening is in de jaren 90 is die vastgesteld. En toen is vastgesteld, nou ja, dit is heeft een genetische basis en we konden er toen niks aan doen. En toen is een jaar of 10, 15 later is ontdekt dat dit eigenlijk een ziekte is die heel veel lijkt op een veel voorkomende aandoening. CAA, cerebrale amyloïdangiopathie, die heel moeilijk te bestuderen is in het leven, maar die heel veel bij ouderen voorkomt. En vanaf dat moment, toen ze zich gerealiseerd hebben van, god, dit is een ziekte die eigenlijk model staat voor een veel voorkomende ziekte, toen is eigenlijk er meer geld beschikbaar gekomen. Maar goed, het is onderzoek kost veel geld. Ja. Dan heb je ook dit soort initiatieven nodig om weer verder te komen. Maar als je kunt aanhaken dus bij de ontwikkeling van medicijnen voor een andere ziekte, is er dan hoop voor de mensen die aan de Katwijkse ziekte lijden of er erfelijk mee belast zijn? Absoluut. En dat was aanvankelijk was dat niet zo. Want uiteindelijk gaat het om bij die Katwijkse ziekte om een paar honderd patiënten. Dus dan is het moeilijk om daar farmaceutische industrieën voor te interesseren. Op het moment dat we ontdekt hebben dat dit eigenlijk een model is voor die veel voorkomende ziekte, is ineens ook, en daar hebben we ook heel actief op gestuurd, is de interesse van de farmaceutische industrie gewekt. Omdat een oplossing in Katwijk is een oplossing voor een wereldwijd probleem. En vanaf dat moment zijn de farmaceutische industrieën hebben ons ook actief benaderd als onderzoekers. Dat heeft ertoe geleid dat we nu een consortium hebben waarmee we toch verwachten dat we in volgend jaar de eerste geneesmiddelonderzoek gaan doen bij patiënten met het streven dat we die ziekte dan in ieder geval een eind de hoek indrukken. En de kas voor dat onderzoek wordt in elk geval gespekt met, ik meende begrepen te hebben, al meer dan €20.000 opgehaald door die sponsorloop. Gaat u trouwens meelopen, heel kort? Jazeker, vanmiddag ben ik er ook bij. Met een afstand die dan niet de 50 kilometer is, want dan had u al moeten stappen. Mark van Boegem, dank u wel. En we hebben het over de verkiezingen gehad in Turkije. Vanavond de verkiezingen van het Eurovisie Songfestival. Het levert niet altijd de beste muziek op, maar er is één plaat van 2 jaar geleden die nog altijd voortleeft in mijn playlist. Shum heette ze. Ze kwamen uit Oekraïne. Ze werden 5e. Де ти зимувала, йосадочко на клиночку, сорочечку пряла. Go A was dit. En ja, een beetje feestmuziek, zei je, Dorald. Ja, ja, een soort carnaval dit, hè? Te snel voor je, op de vroege morgen. Voor zaterdag 19:30 is het wel wat pittig. Nou, dan hebben we zo even de reclame om af te koelen... en daarna mag je het nieuws lezen. Okay. Ster. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover... In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen... elke maand iets in te leggen... en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was... maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Zondag 14 mei is het zover. Het NPO Luister podcast-event in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere... De Dag, Europa Draait Door, De Jordkast en De Geboden van Slachter en Dresselhuis. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar podcastevent.npo.nl. NPO Radio 1. Een overzicht van het nieuws nu met dansende Dorald. Bij 3 woningen in het land zijn vannacht explosies geweest. 2 in Rotterdam en 1 in Amersfoort. In Rotterdam was er een ontploffing bij een portiekflat in de wijk Spangen... en een paar uur later bij een huis in Vreewijk. Een 3e explosief ging vannacht af in Amersfoort in de wijk Liendert. Volgens de politie is daarbij niemand gewond geraakt. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben 10.000 mensen geprotesteerd tegen geweld. Ook afgelopen maandag gingen demonstranten de straat op in Belgrado... nadat schietpartijen bij scholen in Servië vorige week 17 levens eisten. Bij gevechten in Nagorno-Karabakh zijn gisteren 2 militairen omgekomen... een Armenier en een militair uit Azerbeidzjan. Het is al dagen onrustig in de grensregio. Morgen ontmoeten de leiders van Armenië en Azerbeidzjan elkaar in Brussel. De explosie gisteren in een appartementencomplex in de Duitse stad Ratingen... was vermoedelijk een gerichte aanval van een bewoner op de hulpdiensten. Die waren afgekomen op een melding en toen de bewoner de deur opende... gooide hij iets naar buiten dat een vuurbal veroorzaakte. Ruim 30 mensen raakten daarbij gewond. Volgens mij gaat Nederland vanavond massaal aan de barbecue. Eens even kijken bij Rico Schreuder van Weerplaza of dat vermoeden klopt... en of we het dan droog houden. Rico. Goedemorgen, Sander. Nee, vanochtend schijnt echt de zon volop en ook vanmiddag dan hebben we geregeld de zon erbij. Maar er komen wel enkele stapelwolken tot ontwikkeling. En in het oosten en zuidoosten van het land kunnen deze later op de middag uitgroeien tot een enkele bui, mogelijk zelfs met onweer. Nou, vanavond tijdens het Songfestival, dan is het droog. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar 16 graden, want vanmiddag komen we namelijk uit op zo'n 22 graden. Komende nacht is het ook droog, temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 7. Ja. En jij zat nog helemaal in mijn songfestivalplaat, ja, kennelijk. Ja. Ja, precies. Lekker mee zitten swingen. Dat weer morgen. Ik bedoel, hebben we dan wel die buien die het land hebben verlaten... of zijn ze er nog steeds? Nou, morgen beginnen we eigenlijk vergelijkbaar met vandaag. In de ochtend heel veel zonneschijn. In de middag komen er weer stapelwolken tot ontwikkeling. En vooral in het oosten en zuidoosten van het land... kunnen morgen opnieuw enkele buien tot ontwikkeling komen. Mogelijk dan weer met onweer. Temperatuur morgen maximaal 21 graden. Ja, en na het weekend dan zien we vooral op maandag en dinsdag... nog steeds enkele buien over het land heen trekken. Maar dat steekt ook een stevige noordelijke wind op. En daar wordt mee duidelijk koudere lucht aangevoerd. Want maandag is het nog maximaal een graad of 18. Dinsdag moeten we het slechts met 15 graden doen. Maar de dagen daarna dan loopt de temperatuur langzaam weer op. En ook de buienkans neemt dan weer af. Rico, dankjewel. Graag gedaan. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en wreedheid. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Vanavond in Ondersteboven van de Amerika's. The Europeans think they're superior to us, but you're not superior at all. Share everything you have, even. Waldemar Torenstra reist per motor dwars door Noord- en Zuid-Amerika in Ondersteboven van de Amerika's. Vanavond om 8:55 bij BNN Vara op NPO 2. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kunstenaar Frida Hunziker maakte in 1951 een vliegreis naar Curaçao. De kleuren, de motieven, wat een inspiratiebron. Maar hoe zit dat voor kunstenaars van nu? Zie het in Frida Hunziker, een vlucht naar Curaçao. Nu in het Stedelijk Museum Schiedam. 7:08. Het kabinet zegt elektrisch rijden te willen stimuleren, maar gebeurt dat ook? De meeste subsidies en belastingvoordelen voor elektrische auto's werden binnen 2 jaar afgebouwd. Belangenorganisaties als BOVAG, ANWB, de RAI, die zijn daar heel kritisch over. Ze vrezen dat je mensen op die manier weer terugjaagt de benzineauto in. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek. Jij hebt je verdiept in de wereld van subsidies en ook gekeken naar hoe dat in de buurlanden is gesteld. Hoe zit het om te beginnen hier? Hoeveel subsidie krijg je nog als je een elektrische auto koopt? Nou, op dit moment krijg je dus voor nieuwe elektrische auto's onder de 45.000 euro bijna 3.000 euro subsidie en voor tweedehands modellen 2.000. Maar die aanschafsubsidie die willen ze gaan afbouwen. Dus vanaf 2026 krijg je alleen nog een subsidie voor tweedehands. En nou, daar was 2 weken geleden wel wat over te doen, want over die hoogte wordt nog gepraat. Maar minister Jette zei toen al dat het waarschijnlijk naar 1.000 euro per auto gaat. En daarnaast verdwijnen ook alle andere voordelen die je nu hebt als je elektrisch rijdt. Dus bijvoorbeeld de vrijstelling voor de aanschafbelasting, de motorrijtuigenbelasting. En voor zakelijke rijders ook die bijtelling, die wordt weer hetzelfde als voor benzinerijders. Tja, en had je nog die subsidiepot die beperkt was, waardoor die aan het begin van het jaar al leeg was? Ja. Dat klopt, dat noemen de mensen die ik sprak, die noemen dat een soort stop-and-go-beleid. Ja. Inderdaad, dus de hele tijd stimuleer je iets en dan zet je het weer stop. En ja, eigenlijk als dingen te succesvol worden, zeggen die mensen die er goed naar hebben gekeken, dan trekt Nederland weer de stekker eruit. Ja. Dus het is eigenlijk een heel wisselvallig beleid. Ja, en als de stekker eruit gaat, dan moet je dat dieselmotortje weer opstarten. Met andere woorden, die benzinemotor. Is het dan inderdaad zo dat als je die subsidies afbouwt, dat mensen dan weer teruggaan de benzineauto in? Nou, er is een verschil tussen particuliere rijders en zakelijke rijders. Particuliere rijders maken hun keuze voor die aanschaf iets meer emotioneler. Die kijken heel erg naar die aanschafprijs. Nou, die aanschafprijs die ligt natuurlijk vaak nog veel hoger voor vergelijkbare modellen bij elektrisch. Vaak 10.000 euro hoger. Zo, ja. Nou ja, als je dus daar, ja, dus als je daar geen subsidie voor hebt, dus geen aanschafsubsidie, dan slaat die keuze weer vaak terug naar benzine. En ook zakelijke rijders, die maken gewoon een rekensom over die hele tijd dat ze het gebruiken. Die kijken meer naar die hele gebruikskosten. Dus ook naar de afschrijving en ook naar de andere gebruikskosten die ze hebben. En die gaat dan ook weer soms meer in het voordeel van die benzineauto uitvallen. Dus zij zeggen, ja, daardoor maken zij ook gewoon die keuze weer voor die benzineauto. Ja. En zijn wij in Nederland met het afbouwen van die subsidies dan gekke Henkie? Of gebeurt dat in de buurlanden ook? Je ziet wel dat richting 2030 zijn er wel heel veel landen die dat gaan afbouwen, omdat ze het idee hebben van die markt, die gaat op een gegeven moment op stoom komen. Er komen heel veel nieuwe, goedkope Chinese modellen ook naar Europa toe. Dus op een gegeven moment wordt die elektrische auto gewoon ook goedkoper dan benzineauto's. Maar tot die tijd is dat niet zo. En zie je bijvoorbeeld dat in Duitsland en Frankrijk die aanschafsubsidies veel hoger zijn. In Duitsland krijg je bijna 6.000 euro, of 7.000 euro zelfs. In Frankrijk 5.000 euro. Je hebt zelfs in Cyprus, dat was de uitschieter, krijg je op dit moment 19.000 euro subsidie voor als je een nieuwe elektrische auto koopt. Maar dat heeft ermee te maken dat in Cyprus eigenlijk bijna nog niemand elektrisch rijdt. En ze een beetje zenuwachtig werden door de Brusselse regen. Ja, het is echt een inhaalslag, een soort charme-offensief inderdaad. Want in Brussel is toch afgesproken dat vanaf 2035 alleen nog maar nieuwe elektrische auto's verkocht mogen worden. Dus die proberen dat zo een beetje in te halen. Nou, Rob Jette, misschien heeft hij geluisterd. Kijk naar Cyprus. Judith van der Hulsbeek, dank voor je uitleg. Sander van Hoorn, het NOS Radio 1-journaal. Frankrijk heeft te maken met langdurige droogte. Het watergebruik is op sommige plaatsen al aan banden gelegd. Tegelijkertijd wordt er nog enorm veel water verspild. Zo'n 20% van al het Franse drinkwater verdwijnt gewoon in de grond vanwege lekkende pijpen en waterleidingen. En 20% van het Franse gebruik, dat is evenveel als heel Nederland in een jaar aan drinkwater verbruikt. Even voor de verhoudingen. Correspondent Frank Renaud. We lopen op straat met een team van het waterbedrijf Veolia in Lens in Noord-Frankrijk. Ici aujourd'hui nous sommes en train de chercher des fuites sur le réseau d'eau potable. Er wordt hier gezocht naar lekkages in de waterleiding onder de grond, vertelt teamleider Julien François. Er wordt met een hamer op een putdeksel geslagen om het deksel los te krijgen. Met een magneet wordt het deksel daarna uitgetild. Aan een kabel wordt nou een geluidszonde naar beneden gelaten, een meter diep denk ik. En een medewerkster van Veolia luistert nu met een koptelefoon op haar hoofd naar wat er daar beneden in de waterleiding gebeurt. Nou, het deksel gaat er weer op, er is hier geen lek, dus we lopen verder. On est sur environ 1400 fuites réparées à l'année. Per jaar worden hier in Lens en omgeving ruim 1400 lekkages opgespoord en gerepareerd. We staan bij een nieuwe put, dezelfde procedure. En ja, dit is het geluid van een lekkage. Het lek is gevonden. Zoeken naar lekkages in waterleiding, dat is iets wat overal en elke dag gebeurt. Want er is nogal wat aan de hand. Van al het drinkwater in Frankrijk verdwijnt elke dag 20% gewoon in de grond. Vanwege lekkages. Dat gaat dus verloren. En dat is opgeteld bijna 1 miljard kuub per jaar. Dat is evenveel drinkwater als er in heel Nederland per jaar wordt verbruikt. Wat in Frankrijk wordt verkwist is dus evenveel als wat er in Nederland wordt verbruikt. Nou, dat er zoveel water wordt verspild is mede zo schrijnend omdat Frankrijk kampt met een historische droogte. In de Pyrenées-Orientales, een département dans lequel il n'y a pas eu une vraie journée de pluie depuis un an. In de oostelijke Pyreneeën is er al een jaar lang geen noemenswaardige regen gevallen, zegt minister Christophe Béchu. Les trois quarts du pays, 75% de nos nappes phréatiques sont en dessous de leur moyenne de saison. In driekwart van Frankrijk is het grondwaterpeil lager dan gemiddeld. Vorig jaar zomer was het ook al dramatisch. Toen waren er ruim 500 Franse gemeenten waardoor de droogte geen druppel drinkwater meer uit de kraan kwam. Water moest met flessen en tankwagens naar de bewoners worden gebracht. En dat kan dit jaar weer gebeuren. President Macron heeft daarom een groot waterplan aangekondigd. Avec un objectif pour 2030 qui est de faire 10% d'économie d'eau dans tous les secteurs. In 2030 moeten burgers, boeren en bedrijven 10% minder water gebruiken dan nu. Water wordt ook duurder voor degenen die veel verbruiken. Le changement climatique va nous priver de 30 à 40% de l'eau disponible dans notre pays. Door de klimaatveranderingen heeft Frankrijk over 25 jaar 30-40% minder water. Dus daarom is bezuinigen op water hard nodig, zegt president Macron. In Lens in Noord-Frankrijk staan we bij een diepe put langs de weg, waar drie mannen een deel van de waterleiding aan het vervangen zijn omdat er hier een lekkage was. En ze zijn hier blij met het waterplan van president Macron, want het Rijk gaat gemeenten 180 miljoen euro geven voor dit soort reparaties. Om dus verspilling van water te voorkomen. Le plan Macron va pouvoir aider toutes les agglomérations, toutes les collectivités. Dat er geld komt is goed voor alle Franse gemeenten, zegt Julien François van Veolia. Want er zijn veel dorpen met name die helemaal geen budget hebben voor grote reparaties. Justement à renouveler et à rajeunir leur patrimoine. Het geld kan geïnvesteerd worden in de vernieuwing van waterleidingen en aansluitingen. En dat is op heel veel plaatsen in Frankrijk hard nodig. Donc à savoir les canalisations et les branchements. Het gevecht tegen de droogte in Frankrijk extra wrang omdat er dus zoveel gelekt wordt. Een reportage hoorde u van Frank Renaud. Ja, er zijn momenten dat je begint met de sportuitslagen, maar dit is een moment, Dorot, dat je begint met hoeveel wedstrijden er zijn stilgelegd. Ja, vier maar liefst gisteravond tijdelijk stilgelegd nadat er bij het juichen om een doelpunt plastic bierbekers op het veld terecht waren gekomen. Bij drie duels in de eerste divisie gebeurde dat en ook bij de enige wedstrijd in de eredivisie was het raak. FC Twente aanvaller Virgil Misijan was nog maar net uitgejuicht na zijn doelpunt tegen NEC. Of de scheidsrechter maakte het gebaar dat de spelers van het veld moesten. Misschien twee of drie seconden daarna zag ik hem naar binnen wijzen. Dus ik kreeg zelf niet zo goed mee wat er gebeurd was. En pas binnen hoorde ik dat er iemand een beker gooide. En dat is heel vervelend, want je gaat dan weer naar binnen en je zit, je wordt weer koud. En dan moet je weer je spieren opwarmen. En ik dacht, we zaten net lekker in het potje. En dan is het wel balen als je dan naar binnen moet, ja. Na een korte onderbreking werd de wedstrijd nog wel uitgespeeld. En dan de uitslag. FC Twente won met 4-0 van NEC. Het ging trouwens wel meerdere bekers die het veld opgegooid werden. Ja, oké. Brazilië. Twee spelers ontslagen omdat ze beschuldigd worden van betrokkenheid bij een matchfixing-schandaal. Het gaat om Brian Garcia en Pedrinho. Beide speelden bij Atletico Paranaense. Ruil voor geld van criminelen zouden ze de wedstrijden bewust hebben beïnvloed. In totaal zijn 8 spelers uit de hoogste klasse in Brazilië geschorst. Justitie heeft 16 mensen aangeklaagd, onder hen voetballers. De Braziliaanse Voetbalbond benadrukt dat de lopende competitie niet kan worden stilgelegd en dus gewoon doorgaat. In de eerste divisie blijft het tot de laatste minuut spannend wie er kampioen wordt. Heracles Almelo gaat als koploper de laatste speelronde van de keukenkampioendivisie in, gevolgd door PEC Zwolle. Beide ploegen hebben 82 punten. Doelsaldo van Heracles is met 59 beter. Alleen dan dat van PEC, dat een saldo van 55 heeft. De laatste ronde moet Heracles thuis tegen Jong Ajax. En PEC Zwolle moet naar Helmond tegen Helmond Sport. Juist. Zal het leger uit het zadel worden gewipt? Dat is dé grote vraag bij de parlementsverkiezingen morgen in Thailand. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Margadi. Als er een partij is die dat zou kunnen doen, het leger uit het zadel wippen, welke partij zou dat dan zijn? De partij die de verkiezingen naar alle waarschijnlijkheid gaat winnen is Peu Thai. Dat is een oppositiepartij van wie het boegbeeld mevrouw Petongtarn Shinawatra is. Nou, die achternaam komt je misschien wel bekend voor, want nogal, dat is de jongste dochter van oud-premier Thaksin. Ja, die in 2006 werd afgezet door het leger. En ze is ook het nichtje van Yingluck Shinawatra, die in 2014 met de laatste legercoup in Thailand werd afgezet. Sinds het aantreden van Thaksin wordt de Thaise politiek min of meer in cirkeltjes bedreven. De populistische Shinawatra wordt verkozen. Een conservatieve stroming in het land is daar heel erg tegen. Het leger grijpt in met een coup. En de eerstvolgende verkiezingen winnen of stemmen de Thai weer op een partij van een populistische Shinawatra. Nou, dat is min of meer exact wat we morgen weer te zien gaan krijgen. Ja, maar als dus de politiek het leger versus Shinawatra is, draait dan morgen die hele verkiezing daarom? Ja, in zekere zin wel. Kijk, je moet weten dan wat de achterban van de conservatieve stroming is en de achterban van de partij van Shinawatra. De achterban van de conservatieve stroming is vooral het hoogopgeleide stedelijke gebied. Maar het merendeel van de mensen in Thailand, pak een beetje 2/3, woont op het platteland. En Thaksin zag begin deze eeuw potentieel in dat stemvolk, de mensen op het platteland. Economie leunt ook voor een groot deel op de agrarische sector. Dus Thaksin, ja, die bood de boeren allerlei voordelen. Onder meer dat ze goedkoop gezondheidszorg konden krijgen, subsidies. Nou, daarmee won hij hun loyaliteit. En dat is een loyaliteit waar zijn dochter 20 jaar later nog steeds van profiteert. Ja, want hoe gaat het nu met de Thaise economie? Nou, die groeit nog steeds. Maar sinds de coup in 2014 loopt de economie achter op de andere grote Zuidoost-Aziatische landen. Zuidoost-Azië is echt een van de grote booming-economieën in de wereld. Waarbij een gemiddelde van zeg 5-6% economische stijging is. In Thailand komend jaar is de voorspelling maar 3%. Hmm. Nou, volgens experts heeft dat voor een groot deel te maken met de efficiëntie, juist van de landbouw. Thailand is het grootste exportland voor rijst na India. Maar ja, kleinere landen zoals Vietnam en Cambodja, die halen veel meer uit de gemiddelde oogst dan Thaise boeren. Komt omdat ze met oud materiaal werken, in kleine bedrijfjes en niet genoeg geld hebben om te investeren in technologie. Nou, Peu Thai van Shinawatra, die kan daar goed op inhaken, want ze wijst op de belofte van haar vader vroeger en zegt, we gaan boeren subsidies verhogen, zodat de inkomens over 5 jaar weer kunnen verdrievoudigen. En daarmee lijkt ze de verkiezingen morgen weer te winnen. Ja, want er zijn wel andere partijen, maar die blijven daar sterk bij achter. Maar stel dat Peu Thai inderdaad morgen die verkiezingen wint. Overmorgen weer het leger op straat, hoe moet ik dat zien? Ja en nee. Ja, sorry dat ik dat antwoord moet geven, Sander. Want dat betekent altijd dat het antwoord ingewikkeld is en ik veel moet uitleggen. Houden we van. Kom op. Oké, nou kijk, het leger en de conservatieve stroming die zaten. Wat hij vroeger zo dwars zat over de Shinawatra-clan, is dat Shinawatra de volledige macht in handen had en daarmee deed aan zelfverrijking, aan corruptie en vooral de oude machtsbalans volledig bij de elite weghaalde. Nou, na de laatste legerkoep de macht hebben ze het een en ander veranderd aan het parlementair systeem. Om premier te worden moet je ook de steun van de Senaat krijgen. Nou, die hebben de huidige machthebbers aangewezen. Driekwart van hen heeft al aangegeven dat ze op de oude coupplegers gaan steunen, mochten de verkiezingen voorbij zijn. Nou ja, wat ze daarmee eigenlijk willen afdwingen is dat de oppositie morgen de verkiezingen waarschijnlijk wel zal winnen. Dat ze misschien zelfs wel een premier zouden kunnen leveren, maar dat de macht nooit meer volledig in handen van de oppositiepartijen komt, zodat er iets van politieke stabiliteit ontstaat. Dus na 20 jaar politieke instabiliteit in Thailand. Mustafa Markadi, dankjewel. Liverpool is er klaar voor. De Britse muziekstad, we kennen ze van de Beatles, die maakt zich op voor het Eurovisie Songfestival. NOS-redacteur Jormen Kompeer is al de hele week in Liverpool en maakt zich natuurlijk ook op voor die finale vanavond om 9:00. Wat voor finale wordt het, denk je? Ja, goedemorgen. Je zegt het goed. Liverpool is er echt helemaal klaar voor. De stad is al de hele week versierd. Afgelopen dagen stond echt op elke straathoek wel een muzikant te spelen. Er hoor je natuurlijk ook veel songfestivalmuziek voorbij komen. En Liverpool krijgt vanavond ook echt een rol in die uitzending. Bekende hits uit de stad worden gezongen door songfestivalbekenden, zoals ook de Nederlandse Duncan Lawrence. En ze zeggen niet welke liedjes dat zijn, maar ik kan me toch haast niet voorstellen dat daar geen Beatles tussen zullen zitten. Toch moet je ook wel weten, nou ja, dat hebben we de hele week ook al wel gezien, dat het vooral een Oekraïens feestje gaat worden. De winnaars van vorig jaar, Kalush Orchestra, treden op. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om die 26 liedjes uit 26 landen die gaan strijden voor de winst. 6 daarvan treden er vanavond voor het eerst op. Dat zijn de 5 grote geldschieters van het evenement en de winnaar van vorig jaar, Oekraïne. En 3 van die landen, dus Oekraïne, Spanje en Frankrijk, staan er best wel goed voor. En laten we er even naar luisteren. Ja, dat klonk volgens mij toch ook niet helemaal zuiver, évidemment. Maar Jorren, uit de halve finales heb ik opgemaakt dat het toch vooral een Scandinavisch feestje gaat worden. Zweden, Finland, Noorwegen. Is dat nog steeds hoe het er naar uitziet? Ja, daar is eigenlijk niet zo heel veel in veranderd. Zweden en Finland zijn nog steeds veruit de favorieten. Loreen uit Zweden doet voor de 2e keer mee aan het Songfestival. Haar nummer Tattoo is echt een typische radiohit eigenlijk. Ook in Nederland al. Maar er zitten ook bijvoorbeeld met violen en dans allerlei verwijzingen naar haar Marokkaans-Berberse roots in. Iemand omschreef het nummer als het ware, alsof ze als het ware in een zandstorm staat tussen 2 grote ledschermen. Vond ik wel een aardige omschrijving. En dan natuurlijk Finland, iets heel anders. De cha-cha-cha. eigenlijk al de hele week ingewikkeld om dat nummer uit te leggen. Maar het gaat over de sleur van jezelf afschudden, jezelf kwijtraken op de dansvloer. En in die zin gaat het dus ook over vrijheid en past het helemaal bij het Songfestival. Ja, ze hebben daar natuurlijk die voorrondes op Melodiefestivalen en daar... Ja, en je hebt hier in Nederland, omdat we dus niet meedoen vanavond, heb je die zoektocht gehad naar de Nederlandse inbreng. En die is ook gevonden. Heb je daar, zelf de mensen die daar spreekt, voelen ze zich dan trots dat ze Nederland toch nog een beetje vertegenwoordigen? Er zijn dus een paar Nederlanders die nog meedoen aan het Songfestival. Dus niet de Nederlandse... Mia en Dion meer, maar er zijn wel een paar andere Nederlanders die vanavond meedoen. De Finse act, inderdaad, die hebben een danser, die heet Jesse Wijnands, die is Nederlands. Die is super trots, inderdaad, dat die meedoet en dat ze echt super hoge ogen gooien bij die bookmakers. En je hebt de gitarist van de act van Slovenië, Joker Out, die is ook half Nederlands. Ja. En... tot slot heb je Wouter Hardy, dat is een producer. Die heeft al een keer het Songfestival gewonnen met Duncan Lawrence. Die heeft nu het lied van Estland geschreven. Ook hij hoopt vanavond echt op een hoge notering. Dus er is nog genoeg Nederlandse inbreng om voor te juichen. Ja, en dan vooral die bij Finland natuurlijk, want die gooit hoge ogen. Die Scandinaviërs vanavond. Heb je een verklaring voor het succes van die landen? Nou ja, het is eigenlijk vooral Zweden inderdaad. Dat land won het Songfestival al 6 keer... Alleen Ierland won het Songfestival vaker. Maar dat gebeurde eigenlijk niet meer in de recente geschiedenis. Dus vooral Zweden. En kenners zeggen eigenlijk dat het vooral te maken heeft met hun voorronde. Die is ontzettend sterk. In Nederland heb je zo'n selectiecommissie. Maar daar doen ze het echt heel anders. Ze hebben een supergroot festival waar artiesten hun act al helemaal af moeten hebben. En dat zou het succes zijn van Zweden. Nou, goede verklaring. Veel plezier vanavond daar. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Het wordt niet normaal zo spannend. Turkije is ontzettend lastig te voorspellen. Zegt journalist Frederike Geerdink over de Turkse verkiezingen van dit weekend. Zo werkt het niet in deze eeuw. Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven wil een militaire kopgroep van de Benelux-landen voor een sterke Europese defensie. Wij hebben een verhaal. Wij gaan uitleggen dat het anders moet. De wekelijkse portie politiek van Kees Boonman en Jeroen Vullings met de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl.

Ja, waarom Amersfoort? Kijk, Amersfoort is een stad midden in het centrum van Nederland, waarin ook helaas dergelijke incidenten plaatsvinden. En dat is een fenomeen wat we zien niet alleen in Rotterdam, maar ook gewoon landelijk op andere plaatsen. En dus ook in Amersfoort. Ja. En wat weet u over de explosie daar vannacht? Nou, eigenlijk weten we nu dat het twee zijn geweest. Althans, de nacht ervoor is er ook een soortgelijk incident geweest bij deze woning. Alleen daar heeft men geen melding van gemaakt. Ja, dezelfde woning, maar daar heeft men geen melding van gemaakt. En daar kwamen we eigenlijk gisteravond achter, doordat iemand langsliep en de schade aan de woning zag. De bewoners waren ook toen niet thuis. En vannacht rond de klok van 3 uur, wederom een melding. En toen bleek dat er ogenschijnlijk een explosief op de ruit van de woning was geplakt. Ja, die was afgegaan. Ja. Ja, het gevolg laat zich raden. Veel schade en onrust in de wijk. En een explosief. In Rotterdam zien we vuurwerk, zien we pijpbommen. Was daar hier ook sprake van in Amersfoort? Ja, de forensische opsporing moet dit nog uiteraard vaststellen. Maar aannemelijk lijkt dat het natuurlijk om zo'n Cobra vuurwerkbom gaat. Ja. Die zijn natuurlijk over het algemeen redelijk makkelijk te verkrijgen. En daarmee kun je ook redelijk eenvoudig natuurlijk dit soort fratsen uithalen. Ja, en dan ligt de conclusie voor de hand dat dus dat soort acties in Rotterdam zich nu uitbreiden over het land, in Amersfoort dus nu. Mag ik die link leggen? Ja, die mag je zeker leggen. We zien gewoon landelijk dat intimidatie van slachtoffers of relatie of waar je ook gedoe mee hebt, een gevolg krijgt door het plaatsen van explosieven bij woningen. Om op die manier kracht bij te zetten in wat men wil bereiken. En daarbij is de ingezette lijn van het plaatsen van explosief voor ons eigenlijk al een modus operandi, een wijze die al vaker plaatsvindt. Ja. En dan kun je dus ook leren van elkaar, de informatie delen met elkaar. Is uw regio, Midden-Nederland, nu in gesprek met Rotterdam, waar ze meer ervaring hebben met dit soort dingen? Nee, kijk, het laat ons vooral richten op de incidenten zelf en welke middelen wij gebruikt hebben. Natuurlijk zie je kopieergedrag, maar dit fenomeen is niet helemaal nieuw. Dit hebben we al eerder meegemaakt. Alleen we zien nu gewoon een enorme toename van het aantal incidenten, met name natuurlijk in Rotterdam. Maar ook in Midden-Nederland, Amsterdam en Den Haag, ook daar heeft men last van dit fenomeen. En dat is een kwalijke ontwikkeling, omdat het heel veel onrust veroorzaakt bij bewoners in de wijk. Nou ja, precies. Ik kan me voorstellen dat meer mensen denken van ja, als het nu in Amersfoort is, binnenkort is mijn wijk aan de beurt, mijn stad, mijn dorp. Ja, we zien wel dat vaak een onderliggende oorzaak in het incident ligt. En dat is vaak criminele achtergronden. Dus als jij over het algemeen je netjes binnen de regels van de wet houdt, dan is de kans dat jou dit overkomt niet zo heel groot. Maar het geeft natuurlijk wel, zoals ik al eerder zei, de buurt is natuurlijk geschokt. Want het is een enorme knal, veel schade. Ja. En mensen maken zich terecht zorgen over hun eigen veiligheid. Even terug naar Amersfoort kort. Zijn er mensen aangehouden? Nee, we doen uiteraard onderzoek. We gaan vandaag buurtonderzoek doen. We gaan kijken of we nog via deurbelcamera's iets kunnen achterhalen wat kan helpen in het onderzoek. Omdat dit soort gasten moeten van straat, die moeten worden opgesloten. Dank Wim Hoonhout, woordvoerder van de politie-eenheid Midden-Nederland. In Servië groeit de woede tegen de overheid. Belgrado gingen tienduizenden mensen gisteravond de straat op, opnieuw. Gebeurde al vaker en ze protesteerden tegen het wapengeweld. En steeds meer demonstranten houden de regering van de president verantwoordelijk voor dat geweld. Correspondent Thijs Kettenis, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zei het, er gaan wel vaker mensen de straat op om deze reden. Maar hoe groot was het gisteren? Ja, het laatste protest was hiervoor was maandag. Dus dit was al de tweede demonstratie deze week. En deze was echt nog wel een stukje groter. En maandag waren het ook al tienduizenden Serviërs die de straat op gingen. En gisteren blokkeerden ze ook een paar uur een brug over de rivier de Sava. En daarmee lag ook het verkeer op de belangrijkste snelweg van het land een paar uur plat. Nou, dat was van tevoren verboden, maar de demonstranten die deden dat toch. Nou, hoeveel mensen er precies op de been waren is niet duidelijk. Maar dat dit protest weer een stukje groter was het van maandag, dat is wel duidelijk. Ja. En gaat het dan om die schietpartijen? Of is er inmiddels een soort bredere kritiek op president Vučić? Nou, die schietpartijen worden nog steeds wel degelijk als aanleiding genoemd. Hè. Vorige week schoot woensdag eerst een jongen in Belgrado 8 medeleerlingen en een conciërge dood. En een dag later schoot een jongeman 8 anderen dood vanuit een rijdende auto. Die demonstranten die zien een link met de acceptatie en zelfs ook de verheerlijking van geweld in dan met name tabloids en in reality shows op tv. En ze denken dat kinderen die dat soort geweld dagelijks over zich uitgestort krijgen, op het idee zouden komen dat het normaal is om naar wapens te grijpen als je ruzie hebt. Dus ze eisen een verbod. En dat is een van de belangrijkste eisen. Een verbod op die tabloids en die reality-programma's. Maar, wat je inderdaad ook zei, je ziet nu ook steeds meer dat mensen roepen om het aftreden van president Alexander Vucic. Dat was eerder nog een beetje onkies, zo direct na die schietpartijen. Maar ja, bij deze groep Serviërs is Vucic sowieso impopulair, omdat hij een autocraat is die alle touwtjes en ook de belangrijkste media in handen heeft. Nou, en nu geeft hij ook nog eens geen duimbreed toe. En dat leidt ertoe dat die roep om zijn aftreden dat die wel steeds groter wordt bij de demonstranten. Ja. Hey, en je zegt een autocratisch leider, maar ja, Servië, wel een Europees land. Hoe wordt er dan op dit soort demonstraties gereageerd door de regering? Vooral door ze te bagatelliseren. Ja. Dat is de strategie wat Vucic nu doet. Sowieso heeft hij de grote media op zijn hand. Die berichten er vooral in de marge over. En dan eigenlijk alleen maar door de demonstranten zwart te maken. Die zouden volgens Vucic alleen maar uit zijn op politieke punten. Scoren uit deze tragedie. In plaats van een probleem echt op te lossen. En zei Vucic gisteren, ze zitten ook gewone Serviërs weg die op reis willen op vrijdagmiddag de drukste brug van het land bezetten. Daardoor kunnen die Serviërs niet op pad. En, zegt hij heel fijntjes, hoe past het verbieden van media en media-uitingen, wat de demonstranten dus willen, in het idee van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting? Ja. Op die manier probeert hij die demonstranten een beetje onschadelijk te maken. Die laten zich daardoor nog niet uit het veld slaan en hebben dan voor vrijdag alweer een nieuw protest aangekondigd. Ja. En Vucic die heeft dan weer op zijn beurt over 2 weken een grote tegendemonstratie gepland. Genoeg om naar uit te kijken. Thijs Kettenis, dank je wel voor naar uit te kijken. Dat is natuurlijk allemaal relatief. NPO Radio 1. Want waar in elk geval in Rotterdam wel naar uitgekeken wordt, ja, het kan u niet ontgaan zijn, is het kampioenschap van Feyenoord. Na 6 jaar kan het weer en dus maken de supporters zich nu al op voor een groot feest. Dat merkte verslaggever Bo Heimsen. Ze ging langs. Ja, waarom ook niet bij een poelier, Leon van den Berg. Wij hebben allerlei soorten Feyenoord-artikelen liggen, producten. We hebben onder andere de Feyenoord-burgers met een F erin. We hebben de Santi's kipsalade. Santiago. Jimenez, ja. Die gaat er weer scoren. En dan hebben we de Bijlo's ballen in pikante saus. Ja, de keeper. En komen jullie voor de Feyenoord-artikelen? Ja, zeker. Ja, wat ga je halen? Ik kom voor de Feyenoord-burger. Voor zondag natuurlijk. Ja, hoeveel ga je er halen? Ik denk voor het gezin, 4. Wat geeft dat dan voor toegevoegde waarde? Nou, er staat toch Feyenoord. De F staat op het logo, op de burger. Ja, dat geeft toch wel extra ervaring. Ook aan de wedstrijd zelf, dat je nog eten in de trant van Feyenoord hebt. Hoe verklaar jij nou het succes van dit jaar? Ja, ik wil niet alles op de trainer afschuiven. Maar Arne Slot doet het wel goed. Komt het ook omdat Ajax en PSV het een beetje laten liggen? Ja, nou, vooral Ajax. Die zijn niet echt in een goede reeks bezig. En daardoor deze voorsprong, denk ik. Hoe groot fan bent u zelf eigenlijk? Wel heel groot, ja. Inderdaad. Wat betekent dit voor u? Ik heb al, denk 40 jaar seizoenkaart. Dus u zit in de Kuip straks? Ja, ik zit ook in de Kuip. En blijft ook nog wel even zitten? Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja. Geniet van je burger. Ja, dank u wel. Je kunt het Feyenoord-logo opeten, maar je kunt het natuurlijk ook op je lijf tatoeëren. Dat doen ze hier, in Rotterdam-Noord. Xander, het is niet jouw eerste tattoo. Nee. Waarom nu deze? Nou, dit is fijn. Het komt natuurlijk uit Rotterdam, weet je. Ik ben op Moes Tattoo Shop, Kleiweg, hier ben ik ook opgegroeid. En natuurlijk worden we zondag kampioen, dus ik denk dat kan ik dan het beschermende folietje er mooi aftrekken, weet je. Ja, maar je gaat er niet 2022-2023 op zetten. Nee, natuurlijk niet, want volgend jaar gaan we hem ook pakken, weet je. Dus dan is die verouderd natuurlijk, dan klopt het niet meer. En iets minder risico natuurlijk, want het kan nog misgaan. Nee, dat kan natuurlijk niet, dat kan niet. Nee? Denk je dat het zondag wordt? Zondag? Ja? Ja, zondag ga ik zeker naar de stad toe. Aardig wat halve litertjes naar binnen tikken. Welke kleuren ga je doen? Ik zwart-wit. Niet ja. Met rood-wit? Nee, ik hou niet zo van kleurtjes. Ben je wel tevreden tot nu toe? Ja, ik vind het prachtig eruit zien. Dus je gaat er nog wel meer zetten, hoor ik. Ja, zeker. Leven Feyenoord 1. De echte drukte is in de binnenstad van Rotterdam bij de Feyenoord Fanshop. Ik ben shirtjes aan het bedrukken. En wat staat er nu? Want ik kan het niet lezen zo. Kampioen. Ja, nou, we waren nog een shirt aan het zoeken, ja. Hoe heet jij? Friso. Friso, hoe oud ben je? 7. En ben jij een enorme Feyenoord-fan? Ja, ik vind het gewoon een hele leuke club. Welk shirt wil je het liefst hebben? Een blauw of een rood-wit. Zijn alle maten er nog? Nee, we hebben geen officiële wedstrijdshirts meer. Tenminste, alleen nog kindermaatjes van het uitshirt, maar voor de rest is alles uitverkocht. Dus de laatste maatjes hier gaan over de toonbank straks. Ja, zeker. Jullie zijn geslaagd? We zijn geslaagd, ja. Wat hebben jullie gehaald? We hebben een shirtje gehaald van mijn vrouw. Ik ben natuurlijk fijne fan sinds geboorte, zeg maar. Dus, ook Rotterdammer? Ja, Rotterdam geboren, getogen. Ja. Altijd een fijne stadion geweest, seizoenkaart gehad. Het is toch altijd wel bijzonder natuurlijk dat Feyenoord toch weer kampioen wordt. En ja, daar gaan we van genieten. Waar bent u zondag? Zondag gewoon thuis. En we gaan een klein feestje maken in het huis, zeg maar. Heel veel plezier. Dankjewel. Een feestje in Rotterdam, maar ik heb toch vooral Bijlo's ballen in pikante saus onthouden. Ik ben niet benieuwd of Justin Bijlo daar zelf heel erg blij mee is en of hij ze al gegeten heeft. Nou, er moet nog wel wat gebeuren natuurlijk voordat Feyenoord gehuldigd kan worden. Zo moeten ze eerst zelf winnen van Go Ahead Eagles. En dat andere alternatief is dat PSV dan punten laat liggen. Dan gebeurt het ook. En wat gebeurt er dan? Nou ja, maandag de huldiging op de Coolsingel. Ja, er is goed nieuws door Alt voor huizenbezitters, als ik de voorpagina van de Telegraaf mag geloven. Ja, er komt evenwicht op de huizenmarkt, kopt de Telegraaf. En dat komt dan doordat de stijging van de hypotheekrente wordt gecompenseerd door de daling van de huizenprijzen. Vastgoedadviesbureau CBRE verwacht dat als de hypotheekrente gelijk blijft, de huizenprijzen vanaf 2024 weer gaan stijgen. Het stijgen van de cao-lonen zal ook een rol spelen bij die stijging. Huizenkopers kunnen namelijk meer bieden wat de prijs dan weer opdrijft. De tropische storm Mocha stormt af op de kust van Bangladesh. Onder meer op Cox Bazar, waar zich een van 's werelds grootste vluchtelingenkampen bevindt. Daarover schrijft The Guardian. In het kamp wonen uit Myanmar gevluchte Rohingya. Volgens een chef van de Internationale Organisatie voor Migratie kan de cycloon niet op een slechter moment komen. There are approximately 1 million Rohingyas who are living here, and they are exposed to quite a number of disasters. And this cyclone comes at a time where our funding is also going down. Ja, ongeveer 1 miljoen Rohingya dus. De mensen in het kamp die hebben al te maken met verschillende rampen en zijn voor hulp bijna helemaal afhankelijk van hulporganisaties. En juist nu krijgt die hulporganisatie minder geld om vluchtelingen te helpen, zei deze mevrouw. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is betrokken geraakt bij de ophef die is ontstaan rondom de zwarte Cleopatra in de nieuwe Netflix-serie Queen Cleopatra. Daarover schrijft NRC. In het museum is sinds kort een tentoonstelling te zien waarin de betekenis van Egypte in het hedendaagse werk van voornamelijk zwarte Amerikaanse artiesten zoals Beyoncé en Rihanna wordt onderzocht. En dat heeft nou weer de woede gewekt bij een groep Egyptenaren. Ze vinden het onterecht dat deze artiesten zich de Egyptische cultuur toe-eigenen. Als protest hebben ze het museum massaal 1-ster recensies gegeven op Google. En ook kwamen er veel negatieve reacties op Facebook binnen. Die pagina is daarom tijdelijk op slot gezet. Het museum heeft extra mensen ingezet om de meest racistische reacties te verwijderen. In Trouw een interview met de Oekraïense winnaars van het Eurovisie Songfestival van vorig jaar. Kalush Orchestra won toen met het liedje Stefania. En is vanavond tijdens de finale te zien met een nieuw liedje. Na hun winst is de rapgroep door Europa en de Verenigde Staten gaan toeren, vertelt de voorman. En dat was om geld in te zamelen voor Oekraïne. Dat wordt onder meer gebruikt om culturele monumenten die door Rusland zijn verwoest te helpen herbouwen. Of om dieren te redden die door de oorlog hebben geleden. Zij Dorald Megens. Op veel toeristische plekken zal het opgevallen zijn. Er zijn beduidend minder Chinese toeristen dit jaar. Voor corona groeide het aantal toeristen uit China behoorlijk. Maar nu lijkt de klad erin te zitten. Al verschilt het wel een beetje van plek tot plek. U hoort een verslag daarover van Jeroen Schutijzer. Ik hoor de vogels hier in Giethoorn. Het is niet zo druk, hè? Nee, vandaag valt het iets mee. Als de zon niet schijnt, dan laten de mensen het afweten. Ja, vooral de Nederlanders, die denken dan van ik blijf wel thuis. De buitenlanders komen nog wel een beetje. Arie Willem Vermeij, u heeft 2 restaurants hier? Ja, klopt. De Witte Hoeve en de Van Varen, midden in het dorp. De Chinezen, waar zijn ze gebleven? Ja, ik denk in China. Hè, maar je ziet ze mondjesmaat weer terugkomen. Ik zag er straks 3 in een bootje. Kijk, gelukkig, dan hebben we ze toch nog. Maar ja, ik denk dat het volgend jaar weer gaat gebeuren. Wat zijn nou redenen dat er zo weinig zijn? Ze mochten niet China uit tijdens corona. En dat hebben ze redelijk lang volgehouden, de Chinezen. En nu moeten ze weer hun visa aanvragen. En de visumaanvraag duurt gewoon 2-3 maanden. En ik denk dat ze ook hun vakanties plannen. Dus ja, ze zullen dit jaar niet met grote getalen komen. Ze gaan nu wat dichterbij op vakantie. Ja, dat begreep ik. Ze zijn nu veel meer in hun eigen omgeving. China wil natuurlijk ook dat die centen binnen blijven. Maar volgend jaar gaan ze gewoon weer komen. I'm from India. My name is Shobhan Ilkun. My name is Jeroen. Jeroen. Where are the Chinese tourists? We don't know. We don't know. We don't have any idea. We did not see any in our bus either. I think they are in China. De outlet in Roermond kreeg vlak voor corona jaarlijks nog 400.000 Chinese toeristen over de vloer. Rudolf van Gompel, hoeveel verwachten jullie er dit jaar? Ik denk dat we dit jaar op 2/3 van dat aantal zullen eindigen, denk ik. Dat herstel gaat sneller dan u dacht. Zeker, dat gaat zeker sneller dan gedacht. We hadden verwacht dat dat pas ergens in het tweede kwartaal of derde kwartaal weer echt een beetje op gang zou komen. Maar we zagen aan het eind van het eerste kwartaal al veel meer terugkeer van Chinese bezoekers dan dat we gedacht hadden. Want zij geven veel uit? Ja, ze geven zeker veel uit. Ja. Ze komen met name voor de luxe merken die we hier hebben. Dus Gucci, Prada, Burberry. En die producten zijn in China veel duurder dan dat ze hier natuurlijk bij ons in het outlet zijn. We hebben bezoekers gehad die gaven €150.000 uit op een dag. Wat zegt u? €150.000, ja. Die kopen dan voor een hele familie en dat wordt speciaal verscheept. En die zijn hier een heel weekend bezig met winkelen. Sommige mensen zullen zich afvragen van, goh, hoe komen die Chinezen nou in Roermond terecht? Nou, heel veel Chinezen kennen ons ondertussen. Hè? Dus we zijn eigenlijk wel bekend geworden als bestemming in China. Maar zeker, u heeft gelijk, er zullen ook heel veel Chinezen een combinatiebezoek doen. Hè? Dus die gaan naar Parijs en komen dan bij ons winkelen. Of ze gaan naar Amsterdam, komen bij ons winkelen op doorreis naar Parijs. Heel veel van dat soort combinatiebezoeken. In China heb je heel veel mogelijkheden om mensen te bereiken op social media. Nog meer dan, dan dat we hier in Europa kennen. Die platformen zijn heel anders. Hè. WeChat is bijvoorbeeld zo'n platform. Ja, en daar kun je echt heel erg goed met onze consumenten in contact komen. China. From China? Ja. Yeah. Do you like it here? Ja, yeah, of course. The price is much cheaper. Goedkoper? Ja, yeah, much cheaper. Ik ben ook in Giethoorn geweest. Daar zien ze nog heel weinig Chinezen. Oh ja, ja, ik kan geen commentaar geven voor Giethoorn, ben ik bang. Nee. Komt weer een fluisterboot langs? Met een stuk of 20, 25 toeristen. Geen mensen uit China. Singapore. Singapore, oké. Okay. Taiwan. Taiwan. United States. Ze komen overal vandaan, behalve uit China. Kan nu eigenlijk niet schelen, hè, waar die gasten vandaan komen. Of dat nou Duitsland is of Dubai. Als ze maar geld uitgeven. En als ze maar komen. Ja, vooral dat laatste, hè? Want dat geld uitgeven is natuurlijk ook hartstikke leuk. En de mensen die komen van ver weg, die hebben natuurlijk al geld, hè? Ja, want anders kom je hier niet, want die vliegreis is ook niet voor niks. En ik denk dat ze er absoluut wel even voor gespaard hebben. En als je dan hier bent, dan wil je ook wel een soort vakantiegevoel hebben en dan ga je wel wat leuks doen. Jeroen Schutijzer was dat, op jacht naar Chinese toeristen die dus wegblijven dit jaar. De toeristensector zegt trouwens dat dat ook komt doordat de vliegtickets nu duurder zijn en daardoor zijn er weer minder vluchten vanuit China. En dat is een effect, al dus de toeristensector, dat na verloop van tijd weer zal veranderen. Verslaggever Danny Simons is al de hele morgen in Katwijk bij de Katuxe 10 sponsorloop om geld op te halen voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte. Hij sprak met Koos van Rijn, medeoprichter van de patiëntenvereniging voor mensen met deze ziekte. En hij sprak hem bij de plek waar de lopers vertrekken en aankomen. Nou, we staan hier in de tent waar de deelnemers aan de Katwijkse 10 straks komen inschrijven. Of beter gezegd komen melden, ingeschreven zijn ze al. Op het moment dat ze hier komen, dan krijgen ze van ons wat mee voor onderweg. Hè. Een flesje drinken, alles is gesponsord trouwens wat hier staat. Ze krijgen fruit mee, een koek en ze krijgen een lekkere krentenbol mee. Ja, dit is de krentenbol. Hè. Ja. Eventjes, geluid is altijd fijn voor de radio. Hier in papier, dan hebben we hier die bakken met appels. Een kist met bananen inderdaad. U zet zich op deze manier in om geld op te halen voor onderzoek naar de Katwijkse ziekte. Maar u bent ook, begrijp ik, oprichter van de patiëntenvereniging. Nou, laten we zeggen medeoprichter. Want eigenlijk is het initiatief gekomen van mijn vrouw. Mijn vrouw die werd gediagnosticeerd in 2006 op deze ziekte. En ze liep er een tijd mee rond, ik moet er iets mee doen. En toen heeft ze in 2007 gezegd, laten we een vereniging op gaan richten. Want er is een soort taboe, hè? Mensen durven of willen er niet over spreken. Mensen zijn niet georganiseerd, we moeten ons gaan organiseren. En toen zijn we eigenlijk in 2007 op haar initiatief gestart met de vereniging. Er is een taboe op, dat zegt u zelf al. Het heeft te maken met dat intiltverhaal, waarvan al wetenschappelijk is bewezen dat dat gewoon onzin is. Onzin, ja. Maar toch zou je denken in Katwijk dat de mensen inmiddels wel beter weten. Ja, en dat is ook zo. Heel veel mensen weten al beter. Hè, want we zijn natuurlijk vanaf 2007 gestart met het informeren, activiteiten organiseren. Met van alles en nog wat om duidelijk te maken dat het gaat om een genetisch defect. En dat is 16e, 17e eeuw vermoeden ze ontstaan, hè, dat er iemand een genetisch foutje heeft gehad. En daardoor is deze ziekte dus ontstaan. U heeft ook kinderen, begrijp ik. Ja. Hebben zij zich laten testen of zij gendrager zijn? Nou, ik heb 4 kinderen. En 1 heeft zich laten testen en de andere 3 nog niet. En die andere 3 die leven eigenlijk met de gedachte van, als het komt, dan komt het. We zullen het wel zien. En dat is altijd een dilemma. Hè. Moet je je laten testen, ja of nee? Uit onderzoek is gebleken dat mensen die zich wel laten testen ook een probleem kunnen krijgen. Want die krijgen dan een soort schuldgevoel ten opzichte van andere gezinsleden of familieleden die dan het foute gen niet blijken te hebben. Dus daar zet je ook dus mee, hè, als je de keuze moet maken tussen wel testen of niet testen. Denkt u dat door zo'n sponsorloop bijvoorbeeld te organiseren, dat het gesprek daarover makkelijker wordt? Welke keuze je bijvoorbeeld maakt als een van je ouders gendrager is? Ja, nou, we hebben hier vandaag natuurlijk 500 mensen op bezoek. Meer wilden we overigens niet, had wel gekund. Maar als je meer dan 500 deelnemers hebt, betekent dat je heel veel, aan heel veel regels moet gaan voldoen. Dus we hebben gezegd maximaal 500. En die zijn vanmiddag allemaal hier. En die zijn met elkaar in gesprek. En dat is ook een doel natuurlijk van vandaag, hè? Dat mensen die betrokken zijn bij deze ziekte met elkaar in gesprek komen. Danny Simons was dat. En hij laat nog weten dat het inmiddels goed gaat met de vrouw van Koos. En zij gaat er vandaag dus ook bij zijn. 3 voor het weekend. In de Eredivisie wordt Feyenoord dus kampioen. Tenminste, als er gewonnen wordt van Go Ahead Eagles, wint Feyenoord. Dan wordt de ploeg maandag gehuldigd. En in Turkije zijn morgen presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen zittend president Erdogan en oppositieleider Kılıçdaroğlu. Correspondent Mitra Nazar die zegt dat de Turkse samenleving nerveus is. De sfeer is natuurlijk zo gespannen omdat er zoveel van afhangt en omdat het er steeds meer op lijkt dat Erdogan dit wel eens kan gaan verliezen zondag. En laatste peilingen laten zien dat Kılıçdaroğlu aan kop gaat. En er werd lang vanuit gegaan dat het misschien naar een tweede ronde zou moeten gaan. Hè? Want als niemand meer dan 50% van de stemmen haalt, dan moet er een tweede ronde komen. Maar nu heeft ook een andere kandidaat zich teruggetrokken uit de race en die stemmen lijken toch meer naar de oppositie te gaan. En is de hoop gegroeid dat dit misschien wel in de eerste ronde beslecht kan worden. En Love It or Hate It in Liverpool begint om 9:00 vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens NOS-redacteur Jorn Kompeer is Zweden een van de grote favorieten. Zweden en Finland zijn nog steeds veruit de favorieten. Loreen uit Zweden doet voor de 2e keer mee aan het Songfestival. Haar nummer Tattoo is echt een typische radiohit eigenlijk. Ook in Nederland al. Maar er zitten ook bijvoorbeeld met violen en dans allerlei verwijzingen naar haar Marokkaans-Berberse roots in. Iemand omschreef het nummer als het ware, alsof ze als het ware in een zandstorm staat tussen 2 grote LED-schermen. Vond ik wel een aardige omschrijving. Zeker, daar gaan we dus vanavond op letten als we daar naar gaan kijken. Dat allemaal in dit weekend, want het is weekend. Zometeen het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. En ik zeg, maak er een mooi weekend van. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James! Service, autoservice. Het alternatief voor de dealer. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers.